بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب معرفة طريق الرؤيا. كتاب الإيمان شروع نو هغه بابونه بیانېدل چې په هغې کې د الله عز وجل رؤیت ثابت دی، چې مؤمنان بیا د قیامت په ورځ ویني او کافران به د دغه نعمت نه محرومي، منافقان به ترې محرومي. په دې اړه مخکې تفصیل شوی او احادیث هم ذکر شوی و. اوس په دې باب کې دا خبره بیانیږي چې الله عز وجل به په څه طریقې لیدل کیږي، د قیامت په ورځ باندې به مؤمنان څنګه ویني. نو په دې اړه اوږد حدیث راوړي چې دا په ډیرو پیدو او په ډیرو مسایلو مشتمل دی. د شفاعت مسله کې ذکر ده، د حشر مسله کې ذکر ده، او همدغه شان د قیامت ځینې احوال چې د هغه کې ذکر دي، د صراط پل باندې تیریدلو خبره کې ذکر ده، او داسې نورې ډېرې پیدې پکې دي. خو مهمه دا ده چې موږ او تاسو د دې په معنا کې جوور فکر وکړو، نو دا پیدې ته بیا خپله معلومولی شو. موږ به دا کوشش کوو چې د دې حدیث د الفاظو معنا واضح کړو، چې بیا طالبان کولی شي چې په الفاظو کې فکر وکړي او دغه فواید ته مستنبت کړي. نو مقصد دا دی چې دا حدیث په ډیرو ایماني پیدو مشتمل دی او ډیر مسایل پکې ذکر دي چې ځینو ته به موږ اشاره کوو ان شاء الله. نو امام نووي رحم الله باب لګولی دی، وای: باب معرفة طریق الرؤیة. باب دی په بیان د پیژندلو د طریقې د لیدلو کې، یعنې الله عز وجل به په څه طریقې لیدل کیږي د قیامت په ورځ. نو دغه طریقه دې حدیث کې ذکر ده. قال الإمام مسلم رحمه الله عز وجل: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره. إمام مسلم رحمه الله وايش مات زهير بن حرب حديث بين كرده أغوي منت يعقوب بن إبراهيم حديث بين كرده أغوي مات زما بلار حديث بين كرده شاغيد ابن شهاب نقلي أو غيد عطاء بن يزيد الليثي نقلي أن أبا هريرة شيقين أبو هريرة رضي الله عنه أخبره دت خبر وركرده أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيقين سخلكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيل يا رسول الله إيد الله رسولا هل نرى ربنا يوم القيامة أي من بخبر رب قيامته ورزينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ایا تاسو یو بل ته ضرر ورکوئ په لیدلو د سپوږمۍ کې لیلة البدر په څوارلسمه شپه د میاشت کې، یعنی میاشت چې کله څوارلسمې شپې ته ورسیږي، نو په دغه وخت کې تاسو د سپوږمۍ په لیدلو کې یو بل ته ضرر ورکوئ، یو بل مانی ټیل ورولئ چې لکه ما پرېږده زه دا سپوږمۍ وینم او ما پرېږده زه وینم ما نه دې پناه کړه، یعنی داسې ټیل او شور تاسو کوئ د سپوږمۍ په لیدلو کې. قالوا دویل لا نا یا رسول الله اید الله رسول ارسو کی لیدلی شي که څوک مو غواړي سپوږمۍ لیدلی شي چې داسې واضح وي او هیڅ ټیل او شور ته پکې ضرورت نه راځي. قال نبی علیه السلام فرمایل هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ایا تاسو یو بل ته ضرر ورکوئ في الشمس د نمر په لیدلو کې ليس دونها سحاب کله چې مخې ته وریز نه وي، یعنی نور دی مخې ته وریز نشته دی، نو تاسو چې دین مرته ګورئ یو بل ته ضرر ورکوئ چې په یو بل باندې ټیل ورولئ او ووایئ چې لکه زما د مخې نه لرې شه چې زه دا نمر وینم او ما نه دې نمر پناه کړه، نو دا ضرر تاسو ورکوئ یو بل ته. قالو صحابه وویل لا نه یا رسول الله اید الله رسوله. د دې دواړو جملو داسې معنا هم شوې ده: هل تضارون في رؤیه القمر ليله البدر، آیا تاسو د څوارلسمې شپې په سپوږمۍ لیدلو کې څه ضرر رسیږي، څه تکلیف ته رسیږي که بې تکلیف ورته ګورئ. او دغه شان هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، آیا تاسو ته د لمر په لیدلو کې څه تکلیف رسیږي کله چې مخې ته وریزم نه وي. نو صحابه وویل لا نه یا رسول الله اید الله رسوله، هیڅ تکلیف راته نه رسیږي. قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل فانکم ترونه كذلك، نو تاسو به الله تعالی هم دغه شان وینئ، یعنی لکه څنګه چې د سپوږمۍ یا د لمر په لیدلو کې یو بل مانی ټیل نه ورولئ او دغه شان بې تکلیف یینئ، نو د قیامت په ورځ باندې به تاسو الله تعالی دغه شان بې تکلیف یینئ، مؤمنان بې تکلیف یینئ، په یو بل باندې به ټیل نه ورولي او ښکاره به یینئ، واضحه به یینئ. نو نبی علیه السلام دلته د صحابه او د پوښتنې ځواب ورکړه چې هغوی ته پوښتنه کړې وه چې آیا موږ به الله تعالی یینو. نبی علیه السلام وفرمایل چې او الله تعالی به یینئ، هیڅ تکلیف به په لیدلو کې نه وي. قال نبی علیه السلام وفرمایل فانکم ترونه کذلک، تاسو به الله تعالی هم دغه شان یینئ. يجمع الله الناس يوم القيامة. الله عز وجل بخلق د قیامت پر ورځ راجمک دین رسول نبی علیہ السلام د قیامت د ورځ احوال ذکر کړی دی، لیک تفصیل ذکر کړی دی. نوای الله عز وجل بخلق راجمک د قیامت پر ورځ فیقول نوای با من کان یعبد شیئا فلیتبعه، چا چې د څه شی عبادت کوه هغه به لاړ شي. فیتبع من کان یعبد الشمس الشمس، نو روان به شي هغه څوک چې د لمر عبادت یې کړی په لمر پسې به لاړ شي. یعنی چا چې په دنیا کې د لمر عبادت کړی آتش پرست او مجوس، نو دوی به بیا د قیامت په ورځ باندې لمر پسې روان وي. ویتبع من کان یعبد القمر القمر، او روان به شي هغه څوک چې د سپوږمۍ عبادت یې کړی سپوږمۍ پسې به روان شي. ویتبع من کان یعبد التواغیت التواغیت، او روان به شي هغه څوک چې د تواغیتو عبادت یې کړی هغه به په تواغیتو پسې روان شي، د شیطانانو عبادت یې کړی. او د تواغیت نور ډولونه ټول دلته مراد دي چې وروسته تفصیل کیږي. نو چا چې د تواغیتو عبادت کړی مغیب سی وبې ورځي. وتبقى هذه الامه فيها منافقوها، او پاتې به شي دا امت چې په دې کې به منافقان هم وي، یعنی دې امت منافقان چې دغه به هم په دې کې. فياتيهم الله تبارك وتعالى في سوره غير سورته التي يعرفون، نرى بشي دويت الله عز وجل فاغا سوره او شكل كي غير سورته التي يعرفون شي دوي نبي جني غير سورته التي يعني سوا ده هو سورتنا اغا شكلنا يعرفون جي دوي بي جني فخبل اصلي شكل بوترانشي بل كي بدل شكل بوتراشي. فيقول نو الله تعالی بوی انا ربکم زستا سربیم، دا به امتحانا دغه شان وشي چې د امتحان په توګه به الله تعالی خپل شکل لږ بدل کی او په دغه طریقې باندې به راشي او به ووی چې انا ربکم زستا سربیم. نو الله عز وجل اتیان او راتګ چې دا به کوي، اتیان د الله تعالی صفت دی، څنګه چې د الله تعالی د شان سره مناسب وي هغسې موږ منو چې د الله دپاره دا ثابت دی الله به راځي. فیقولون، نو مؤمنان به ورته وي نعوذ بالله منک، من بنانسو الله پوری من کستانا، هذا مکانونا، من پا امدی زیبانی بپاتی حتی یأتینا ربنا، تردی چه منگتا زمان رب راشی، یعنی منگتا بسی ندرزو، من با پا دی خپل زمانی ولاری ترسو چه منگتا خپل رب راشی و مغیب سی ورزو، زکا چه او بی نپیجنی. فا اذا جا ربنا عرفناه، وی کل چه زمان رب راشی منگ پیجنو. نو فا یأتیهم الله تعالی فی صورتی اللتی عارفون، وی براشی دوی تا اللہ تعالی پا اغا شکل کش دوی بی پیجنی. فيقول نو الله بورتوي انا ربكم زستاس ربما. فيقولون نو انسانان بورتوي دا مؤمنان انت ربنا تزمن ربي. فيتبعونه ديب الله بس روانش. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، او پول بكي خدلشي وشاد جهنم باندي دي جهنم بشامني وپول كي خدلشي جي پولي صراط ورتوي الكي. فأكون انا وأمتي اول من يجيزو، نبي نسان فرماي چيين بزو او زما امت اول هغه څوک یوجیزو چې په دغه پل باندې به ورتیریږي، یعنې د ټولو نه مخکې به نبی علیه السلام او د هغې امت په دغه پل باندې ورتیریږي چې د دې نه د دې امت فضیلت معلوم شه چې دا امت غوره امت دی. نو ځکه به د ټولو نه مخکې به دغه پل باندې ورتیریږي، جنت ته به داخلیږي. ولا یتکلم یومئذ الا الرسل، او خبرې به نه کوي یومئذ په دغه ورځ باندې الا الرسل مګر پیغمبران، یعنې بل چاته به د خبرو اجازه نه وي. ودعوا الرسل یومئذ، او بلنه د پیغمبرانو به یوم اذن په دغه ورځ باندې دای، یعنی د الله نه به دعا غوښتنه دای، اللهم سلم سلم، یا الله ته بچ کی، یا الله ته بچ کی، یعنی دی امتونو په اړه به دا دعا کوي چې یا الله ته زموږ امتونه بچ کی، یا الله ته بچ کی. وفي جهنم کلالیبو، او په جهنم کې به کلالیبو کندی د وسپنې کندی به مثلو شوکی سعدانی د مرکنډي بوټي د ازغي په څیر، د مارکونډي بوټي د اسخي په سیر کونډي وبکی. نبی رسول الله فرمایل هل رایتم السعدانه، ای تاسو سعدان بوټي لیدلې دي، یعنی مارکونډي بوټي هم لیدلې دي. قالو صحابه ویل نعم، او یا رسول الله اذا الله رسول الله من لیدلې دي پیجن. قال نبی رسول الله فرمایل فانها مثل شوك السعدان، نو دغه کونډي به د مارکونډي د بوټي د اسخو په سیري، غیر انه لا يعلم ما قدر عظمها الا الله، مگر دومره خبره ده چې دغه کندو په غټوالي باندې منو پیږي، الا الله مگر یو الله، یعنی دغه کندو غټوالي به یو الله ته منو پیږي د بسومره غټي. تخطف الناس باعمالهم، خلق به خپل اعمال سره تختی، یعنی د خپل عملونو د اندازې مطابق به تختی، د چا چې عمل خو او د نیک عمل ولاو نو هغه به بچي، او د چا چې عمل کمزور نو هغه به لکه شان دي زخمی کوي او کری پری کوي به، او د چا چې عمل بيخي کمزور او نو هغه برا کاږي بکې نخلي بیا جهنم ته به غورځي. فمنهم المؤمن بقي بعمله نو له دوی څخه به مؤمن بقي بعمله د خپل عمل په وجه باندې بچ پاتې شي، د دغه کونډو نه به بيخي بچ پاتې شي او جنت ته به داخل شي. ومنهم المجازى او له دوی څخه به هغه کسی چې سزا به ورته ورکول کیږي حتی یونجا تر دې چې نجات به ورته ورکړی شي، یعنی داسې خلک به هم پکې وي چې په دغو کونډو سره به ورته څنه سزا ورکول کیږي د خپلو بدو اعمالو او داسې زخمي کیږي به، خو بیا به تختیی نه چې جهنم کې وغورځي بلکې نجات به ورته ورکول کیږي او دا به په دغه پل باندې تیریږي. حتی اذا فرغ الله من القضاء بین العباد تر دې چې کله الله تعالی فارغ شي د فیصلې کولو نه په مابین د بندګانو کې، یعنی د بندګانو ترمنځ د فیصلې نه فارغ شي. واراده وغواړي ان یخرج برحمته من اراد من اهل النار چې وباسي په خپل رحمت سره من هغه څوک اراده چې الله تعالی ته اراده کړي من اهل النار د اور ولاونه. امر الملائکه نو ملائکه ته به امر وکړي، یعنی کله چې الله عز وجل د انسانانو ترمنځ د فیصلې نه فارغ شي نو بیا د هغې نه وروسته به الله تعالی دا اراده وکړي چې ځینې خلک د جهنم نه راوباسي، چاته چې الله تعالی اراده لري هغه خلک راوباسي. نو ملائکه ته به امر وکړي ای یخرجوا من النار من کان لا یشرک بالله شیئا چې راوباسي د اور نه هغه څوک چې د الله تعالی سره هیڅ برخدار نه جوړ کړی. ممن د هغه چانه اراد الله تعالی ان یرحمهم چې الله تعالی اراده کړي چې رحم پرې وکړي. ممن یقول د هغه چانه چې وی لا اله الا الله، یعنی ملائکه ته به امر وکړي چې د جهنم نه داسې خلک راوباسي چې د الله تعالی سره ذرې هم شرک نه کړی او الله تعالی پرې د رحم اراده کړي چې رحم پرې کوي. د هغه خلکو نه چې کلمې ویلي شرک یې نه کړی، کلمه د توحید سالمه پاتې بچ پاتې د شرک او د کفر نه، او الله تعالی پرې د رحم اراده کړي، نو د داسې خلکو د ایستلو امر به الله تعالی ملائکه ته وکړي. فیعرفونهم فی النار نو دوی به پیژني، یعنی دا ملائک به پیژني دا خلک فی النار په اور کې. يعرفونهم بأثر السجود دوی به پیژني بأثر السجود د سجدو په اثر او نخ سره به پیژني، یعنی ملائک به د مؤمنان پیژني چې چا کلمه ویلې ده او به نه ده ماته کړې، او دغه شان د سجدو په اثر سره به پیژني د سجدې هغه اثر او نخ چې دی هغه به بل معلومیږي د دغه انسانانو په بدن باندې. تأكل النار من ابن آدم ور د انسان نه خوراک کوي الا اثر السجود مگر د سجدو نخی چې دی نه خوري، د سجدو نخی هغه نه خوري نو ټول زینو له خوري. حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود الله تعالی په ور مانی حرام کړی دی ان تاكل اثر السجود چې د سجدو اثر وخوري او دغه نخ وخوري دا به نشي خوړلی. فیخرجون من النار نو دوی به د ور نه راایستل کیږي. وقد امتحشوا په داسې حال کې چې دوی به سوي وي. فیصب علیهم ماء الحیاة بیا به په دوی باندې د ژوند اوبه واړولی شي، ابی حیات چې ورته وي دا به پرې واړولی شي. مقصد د ځای پورې دا شو چې الله عز وجل به ملائکو ته امر وکړي چې چا کلمه د توحید ویل ده او د الله تعالی سره شرک نه دی کړی نو دغه خلک راوباسئ چې دا خلک به بیل معلومیږي د سجدو په اثارو سره به معلومیږي په دې جهنم کې، د سجدې اثر چې د جهنم نه شي خوړلی نو بیا به ملائک دغه خلک راوباسي د جهنم نه. په داسې حال کې چې دوی به بیخي سوي وي نو د پاسه به بیا ابی حیات اوبه اړول کیږي، د ژوند اوبه چې دی دا به پرې اړول کیږي. فینبتون منه کما تنبت الحبة فی حمیل السیل نو دوی به رازرغونیږي منه د دغه اوبو له وجې، کما تنبت الحبة لکه څنګه چې یو دانه رازرغونیږي یو تخم دانه رازرغونیږي، فی حمیل السیل په خټو د سیلاب کې یا په خس و خشاک د سیلاب کې، این سیلاب چې دی داسې خشاک راوړی دی او غاړې ته ارتولی دی، په دې کې یوه د تخم دانه هم ده نو هغه چې څنګه رازرغونیږي په دغه طریقې باندې به دوی هم داسې رازرغون شي تر و تازه وي. ثم یفرغ الله تعالی بیا به الله عز وجل فارغ شي من القضاء بین العباد د بندګانو ترمنځ د فیصلې نه، ویبقى رجل مقبل بوجهه على النار او پاتې به شي یو سړی مقبل بوجهه على النار چې مخ به جهنم ته، یعنی مخ به جهنم ته، جهنم ته به مخامخي. وهو اخر اهل الجنه چې دا به اخرنی جنتی وي، دخولا الجنه چې جنت ته به داخلیږي، یعنی دا به هغه کسی چې د ټول نه اخر به جنت ته داخلیږي. فیقول نوای به دا سړی ای رب یا رب اصرف وجهي عن النار زما دا مخ د اور نه واړوه فإنه قد قشبني ريحها، یقینا ما ته د جهنم هوا تکلیف را کړی دی. او دوی معنی داسې شوې ده چې د جهنم هوا زما رنگ او شکل بدل کړی دی. و احرقنی ذکاؤها، او د جهنم تپ زه سوی یمه، یا د جهنم لمبو زه سوی یمه، ذکاؤها لمبې یا تپو. فیدعو الله ما شاء الله ان یدعوه، د الله نه به دعاګانې وغواړي هغه چې الله یې وغواړي، ان یدعوه چې دعاګانې ورڅخه وغواړي. یعنې الله عز وجل چې څونه دعاګانې ده ته لیکلي او اراده یې کړي، نو هماغومره دعاګانې به د الله نه وغواړي. ثم یقول الله تبارک و تعالی، بیا به الله عز وجل ورته وفرمایي: هل عسیت، آیا ته نږدې، ان فعلت ذلک، که چیرې زه دا کار وکړم بیکه د تا سره، ان تسأل غیره، بیا خو به د بل شي سوال نه کې، یعنې د بل شي غوښتنه خو به نه کې، که زه چیرې ستا د غوښتنه پوره کړم نو بیا خو به بل څه نه غواړي. فيقول ان ذا انسان بوي لا اسالك غيره، زبد الدين سوى بل سؤال لكم ذاتنا. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، او ربك يخبر لبتا لو زن وجمني هغه چ الله يغوري، ان ذا الله سربا لو زن وكجمني بو سروكي چ زب بس نور اذ سؤال ذاتنا لكم بدا يسال مقبول كا. فيصرف الله وجهه عن النار، ان الله عز وجل بمخ دور نو غرزي دغه مصيبتنا مخلاش. فإذا أقبل على الجنة، كلاش جنت مخامخشي ورآها وجنت ويني، سكت ما شاء الله أن يسكت، نبي بچوبشي هغه شاء الله يغوري يسكت چوبشي، يعني سو وقت بوري شاء الله تعالى إرادة كري ترى وقت بدا چوب باتي غريبي. ثم يقول ببوي يا ربي يزما ربا، قدمني إلى باب الجنة، دا جنت دروازي تمي ورانديكا، دا دروازي تمي ورسوا. فيقول الله له، الله بورتواي، أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، أياتا لو زنا أو جمنا نوكري، لا تسألني جتوا مانا سؤال نك غير الذي أعطيتك، فرطا لحقا ما تعتذر كريدي، يعني دا سشا جمتا تعتذر كريدي دا غنا سوابا دا بلش وقتنا دمانا نك تاخو مصر دا لوز كريو دا وعدا دي كريو شي زبا نور وقتنا نكوما بس امدغ سؤال لا تقبولك، نغ سؤال من تقبولك وستنغ بل سؤال كي او دخبل لوز نشاتا كيجي. ويلك يا ابن آدم، أبسوس بتا يا ابن آدم، ما أقدرك سمر غداري أو دلوزن ما تهونك. فيقول ندغ إنسان بوي يا ربي يزما ربا، يدعو الله، يعني دلانا بدعا غاني واري يا رب وداسي دعا غاني بواري، حتى يقول لهم ترديش الله تلاب ورتبي، فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيرهم، آياتني جدي كزجير تتات دا أستاغ وختنا دركما چې ته به د بل شي غوښتنه بیا کې او که نه، یعنې ستا دا سوال زه قبول کړم نو بیا خو به د بل شي غوښتنه نه کې. فیقول، نو دغه انسان به ورته وي، لا نه، وعزتک، او قسم دی په عزت سامانی، بیا به د بل شي غوښتنه نه کوم، دا یو سوال الله ته قبول کړه. فیعطی ربه ما شاء الله من عهود ومواثیق، نو وربکې خپل لب ته هغه چې الله تعالی وغواړي، من عهود لوزنه ومواثیق او ژمنې وعدې به د الله سره وکړي چې بس نور به زه هیڅ قسم سوال له تانه نه کوم، دا یو سوال الله ته قبول کړه. فيقدمه إلى باب الجنة، إن الله تعالى بيدو جنة دروازة ورسي أغيت بيوران ديكي. فإذا قام على باب الجنة، كلاش دو جنة دروازة ودريكي، إن فهقت له الجنة جنة تفراخشي، فرآ ما فيها من الخير والسرور، أو قري هغسش بدي جنة كدي من الخير دا خيرنا والسرور أو دا خشاليننا، يعني دا جنة خشالين أو نعمتنا بويني. فيسكت ما شاء الله وهي يسكت، نو چوب بشي هغه چې الله يغوړي چې چوب شي، يعني سو وخت پورې به دغه شان چوب ولاړي سبنوي. ثم يقول ببوي يا ربي يا زما ربا، ادخلني الجنه، جنت تم داخلك. فيقول الله تبارك وتعالى له، ان الله تبارك وتعالى بغته وي، اليس قد اعطيت عهودك ومواثيقك، ايتا لوز او اجمنا نوكري، الا تسال غير ما اعطيت، چې ته به غوښتنه نه کې پرته له هغه چې تا ته درکړی شوی دی، یعنی تا ته چې دا څه درکړی شوي دي ستا د غوښتنې په ځواب کې، د دغې نه سوا به بل شی نه غواړې، تا خو په دې باندې لوز کړی دی، نو اوس څنګه خپل لوز یېرې او نورې غوښتنې کوې. ویلک یا ابن آدم، افسوس یې تا لرې ای بني آدمه، ما اقدرک څومره غدارې او د لوزونو لحاظ نه ساتې. فیقول، نو دغه انسان به ورته وي، ای ربي یا زما ربا، لا اکون اشقا خلقک، زه به نه کېږم د بدبخته مخلوق ستانه. فلا یزال، نو همیشه به یدعو الله، چې د الله نه به دعاګانې غواړي، بیا به الله ته به زاری وشي او په سوالونه به شي، حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه تردي چ الله تعالى با ور پوری وخاندي. فإذا ضحك الله منه كلا چ الله ور پوری وخاندي قال نور توب واي ادخل الجنة جنة داخل شا. فإذا دخلها كلا جنة داخل شي قال الله له الله بورتوي تمنى وصغارة صدي بزر أرمان دي وسيبيوا. فيسأل ربه ندخل ربنا با سؤال كي ويتمنى أو أرزو غانب كي يوشي بواري بل شي بواري حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا تردي چه الله تعالى بيوتر يدي لان كيب لان كيشي يعني الله تعالى بيوتر يدي چه غب لان كيشي هم طلبك بل شي مغوارة حتى تردي بوري إذا انقطعت به الأماني كلا چه دي أرزوغاني ختمشي. قال الله تعالى الله بورتووي ذلك لك دغ شيئا ستاشو يعني كم شيئا چه دي وقتي دا طول ستاشو ومثله معهم أو داغي بسير نور هم ستاشو يعني دي بسير نور چه كم نعمتون دي أغا هم ستاشو دغ دعا چه دي دابولا فدو چند نعمتون كي قبولكي دو چند نعمتون بوتوركي. قال عطاء بن يزيد عطاء بن يزيد ولدي وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة أو أبو سعيد الخدري أبو هريرة رضي الله عنه سرو يعني أبو هريرة رضي الله عنه كلا دا حديث بيانون وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه هم ناسته لا يرد عليه من حديثه شيئا هيت شيء بدغ حديث كي بنرد كو يعني دا حديث يطول سرت عيد كجنبي الله سلام دغشان برمائيلي دي لا يرد نيرد كو عليه باغيماني من حديثه دا غدا حديثنا شيئا هيت شيء هم حتى تردبر إذا حدث أبو هريرة كلاكي بيانك أبو هريرة دا الفازيويل أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه شي الله تعالى دغا سريتويل ومثله معه شي استاد فارد دغا نعمتون بسير نور نعمتون همشو. قال أبو سعيد أبو سعيد ويل دلتا وعشرة أمثاله معه يعني دا ومثله معه بسيدا سويل وعشرة أمثاله معه أو فلس چند نعمتون استاد پارشو یعنی دا تا چی کمی غختنی کردی دی نو دا دغا پسیر لس چند نعمتون استاد پارشو. ابو هريره رضی اللہ عنہ دلتا یو چند نقل کردی دی خو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لس چند ویل جنبی علیہ السلام دا سیو فرمائل چی اللہ طلب اوتوی چی استاد پارا لس چند نعمتونشو. فقال ابو سعید وعشرت امثاله معه یا ابا هريره یعنی نبی علیہ السلام ویل دی شيء الله تعالى بتوي جساد فارا لس شند نعمتنا شو إيه أبو هريرة نبي عليه السلام خدا سويلي دي. قال أبو هريرة أبو هريرة ويل ما حفظت إلا قوله ما تندى الزمن قرد النبي عليه السلام أمدا خبرة كذلك لك ومثله معه شيء الله تعالى بتدا سوي شيء دغ نعمتنا مستاد فارا شو أو دديه بصير نور نعمتنا هم مستاد فارا شو. قال أبو سعيد أبو سعيد خدري زمه ويل أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله زغواهيكم بدي خبره چې ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د هغه دا وینا ذکرله ذلك لك وعشرة امثاله چې دا نعمتونه ستاسو لپاره شو او د دې پلس چند نعمتونه هم ستاسو لپاره شو یعنی ما خو نبی رسول الله نه لس چند پورې خبره ولید الله چې لس چند نعمتونه بل الله تعالی ته ورکی. قال ابو هريره ابو هريره ویل وذلك الرجل اخر اهل الجنه دخولا الجنه او دا سړی به اخري جنتی چې جنت ته به داخليږي مطلب اغا اخری جنتی ته چې د ادنا جنتی ته الله تعالی دومره اوچت نعمت ورکي چې د اغه د غختونو نه بلش چند زیات نعمتونه الله تعالی ته ورکي نو د دینه بره جنتینو بس حالي د اغه خو هیڅ تصور نشي کېدلی. دا خو د دې پورې د حدیث معنا او لبزي چې وشو وس د حدیث د الفاظ وضاحت کو په حدیث کې دا له فزراغه هل تو دارونه دا په زمت ته او په تشدید درا سره او یا هم په تخفیف درا سره دی یعنی هل تو دارونه او هل تضارون دوار راغلی ده کمشدد شنو معنی داسه ده هل يضر بعضكم بعضا بأن يزاحمه ويحجبه عن رؤيه القمر ليله البدر اي تاسو د میاشتې په سوال لسم شپه د سپوږمۍ په لیدلو کې یو بل ته ضرر ورکوي چې له یو بل سره ټیل وکړي او پناه کړي د یو بل او کم خفف شنو معنی داسه ده هل يلحقكم ضير في رؤيه القمر ليله البدر ایا تاسو د سوال لسم شپې سپوږمۍ په لیدلو کې څه ضرر رسیږي نو دغه معنا شوې ده فانکم ترونه کذلك تاسو به الله تعالی هم دغه شان ویني دا تشبیه د رؤیت د رؤیت سره ده په وضوح او زوال د شک مشقت او اختلاف کې یعنی لکه څنګه چې د سوال لسم شپې سپوږمۍ تاسو ګورئ چې واضح وي او پرته له شک مشقت او اختلاف نه ګورئ نو همداسې به الله تعالی هم واضح ګورئ چې دغه په کتلو کې به هم شک مشقت او اختلاف سره نه مخ کیږي او به فرمای چې چا د توغیت او عبادت کړي او ناغیت به ویل کیږي چې توغیت په سلاړ شي. توغیت څه معنی ده؟ توغیت د جمع د تاغوت ده. کل ما عبد من دون الله تیوای، یعنی هر هغه څه چې د الله نه سوای عبادت کیږي، بندگی کیږي، هغې ته تاغوت ویل کیږي. علامه ابن القیم رحمه الله ډیر ښایسته تعریف کړی دی. هغه وایي التاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، فتاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله او يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيره من الله او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعه لله. ويتاغوت ارغست ولكيجي چې بندب کې د خپل حد نه تجاوز وکي، كمعبودي كمتبوعي او كمطاعي. نو تاغوت د هر قوم هغه څوک دی چې دوی ورته د الله او د الله د رسول نه سوا پیسري وړي، یا یې عبادت کوي د الله نه سوا، یا یې تابعداري کوي پرته له بصیرته د الله تعالی نه، یعنی بې دلیله تابعداري ول کوي، او یا یې تعهد کوي په هغه څه کې چې دوی ته معلومات نه وي چې دا د الله تعالی تعهد دی او که نه. نو تاغوت دغه ته ویل کیږي. تواغیت ډېر زیات دي چې مشران یې پنځه دي. شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ذکر کړي دي چې دلته د پیدې دپاره لنډ رانخلو، تفصیل پکې نه کوو، صرف اشارات کوو. اول مشر یې شیطان دی چې د غیر الله بندګۍ ته خلک رابلي. دویم مشر یې هغه څوک دی چې د الله نه سوا خپل عبادت ته خلک رابلي. او درېیم مشر یې هغه دی چې عبادت یې کیږي او دا پرې راځي. او څلورم د علم غیب دعوا کوونکی، او پنځم د وزیر قانون حاکم چې په دې کې د دوی قاضیان د پارلمان غړي او قوې مقننه داخل دي. لکه د دې زمانې حکومتونه چې وزیر قانون حاکموي، نو دا ټول په دې کې داخل دي. او همداراز ځینې تواغیت په دې زمانه کې پیدا شوي دي چې له هغو څخه د ډیموکراسۍ قانون هم دی، هغه چې ټول تواغیت ورته درناوی لري. او د بین الملل کفري قوانین هم په دې کې داخل دي. نو دا خلک چې د تواغیتو په قانون پسې روان دي او د الله تعالی قانون او شریعت ته نه راګرځي، د قیامت په ورځ بیا دغه حال وي. الله تعالی دې ته موږ او تاسو وساتي، مسلمانان دې ته الله تعالی محفوظ کړي. وتبقى هذه الامه فيها منافقوها، نبی علیه السلام به فرمایي په دې حدیث کې چې دا امت به پاتې شي چې دوی کې منافقان هم وي، یعنی نور هر څوک به خپل معبود پسې لاړ شي، خو د دې امت خلک به پاتې شي چې دوی کې بلا تصفیه نه شوي، منافقان به هم پکې. نو دینه معلومه شوه چې منافقان به هلته هم ځانونه مؤمنانو پورې پټوي، لکه څنګه چې په دنیا کې پټوي. تر دې چې الله تعالی به مؤمنانو ته د سجدې امر وکړي، نو ټول به سجده وکړي، خو د منافقانو ملاګانې به یوه تخته شي، او د ملاګانو د ډبرۍ نه به داسې یو اړوکی جوړ شي چې هغوی به نشي کولی سجده وکړي. یعنی د ملاګانې به داسې شي لکه چا چې پکې د وسپنې سیخان ورکړي، سجدې ته به نشي ټیټېدلی. نو په دې سره به د مؤمنانو او منافقانو ترمنځ جدایي راشي، چې دا یو سخت ساعت دی، لکه څنګه چې دوی مؤمنان په دنیا کې ځان له پرېښي وو، په سختو حالاتو کې ځان له پرېښي وو، نو دوی سره به د قیامت ورځ هم دغه شان کیږي چې دوی به هم بیا د مؤمنانو نه ځان نه پاتې شي. ویدرب الصراط بین ظهری جهنم، یعنی یمد الصراط علی جهنم، د جهنم له پاسه و پل کېښودل شي. فیکون انا و امتی اول من یجیز، دې معنی دا ده چې اول هغه څوک چې په دې پل ورتیریږي، زه او زما امت به یي، یعنی د نبی علیه السلام امت به په دې پل باندې د ټول نه مخکې ورتیریږي، چې په دې سره د دې امت فضیلت واضح شي. ولا یتکلم یومئذ الا الرسل، یوازې پیغمبران به په دغه ورځ خبرې کوي، نور څوک به نشي کولی. د دې نه هغه وخت مراد دی چې کله به پل باندې ورتیریږي، کنه د قیامت په ورځ خو ځینې داسې پړاوونه هم شته چې خلک به پکې خبرې کوي، لکه د خپل ځان دفاع به کوي، د یو بل نه به پوښتنه کوي، یو بل به ملامته کوي، تابعین او متبوعین به د یو بل سره بحث کوي، او داسې نورې خبرې ثابت دي چې د خلکو ترمنځ به کیږي، خو دغه وخت به یې نشي کولی. وفي جهنم کلالیب، په جهنم کې به د اوسپنې کونډې. کلالیب دا جمع د کلوب ده، په فتحه د کاف او په زمه د لامې مشدد سره دی. دا هغه اوسپنې ته وایي چې سر یې راکونټوي، او غوښه پکې راژوندوي او تنور ته ښکته کوي. سعدان مارکونډې ته وایي چې غټې غټې غنی لري. فمنهم المؤمن بقي بعمله، د دې مقصد دا دی چې مؤمنان به د خپل نیک عمل په وجه د کونډو د ګزار او تختول نه پاتې بچ به یي. ومنهم المجازا حتى ينجا، ځینو ته به بدله ورکول کیږي، سزا به ورته ورکول کیږي، یعنی د خپلو ځینو بدو عملونو په وجه به ورته سزا ورکول کیږي، چې د کونډو لږ ګزارونه دي دا به پکې کیږي، خو نه به تختهیي چې ورته وغورځئ، بلکې نجات به مومي. قدیم تحشو دا د معروف صیغه ده، معنی دا ده چې دوی به سوي وي. کما تنبت الحبه في حميل السيل، حبه په کسری د حاسره ده، دا د هغه سبزیجاتو تخم ته وایي چې په وچو ساحو او د خوړونو په غاړو کې راشنه کیږي، چې جمع حبب راځي په کسری د حو فتح د باسره، او حمیل السیل هغه خټ یا خشاک ته وایي چې سیلاب راوړي، چې معنی یې دا محمول السیل، مراد یې تشبیه ده له دغه بوټو سره په زر راختلو ښایست او تازګۍ کې. یعنی لکه څنګه چې دغه سیلاب راوړي خاشه کې بوټي زر راشنه کیږي تازه او ښایسته، نو دغسې به دا خلک هم په دې اوبو کې زر تازه کیږي او ښایسته کیږي، به داسې پړخیږي به. قشبني ریحها د دې معنی دا ده چې هوای په ما باندې د زورو په څیر لګیږي او تکلیف راته راکوي. دویم معنی داسې شوي چې غیر جلدي و صورتي، دې هوا زما څرمن او شکل بدل کړی دی. و احرقني ذکاؤها، ذکا په فتح د دال او مد سره دی، مراد ته د جهنم لمبې او بلیدل دي او د جهنم تپ دی، یعنی دغه تپ یې زه سوی یم. ان فهقت له الجنه، معنی دا ان فتحت واتسعت، جنت به ورته پراخه شي. تمنا دا امر دی د تمنی نه چې په آخر کې هاده سکتی یوځای شوې ده، په معنا د ارزو سره دی، یعنی ارزو وکړه. لیذکره من کذا وکذا، یعنی الله تعالی به ورته یادوي چې دغه پلانې شی وواړه، دغه پلانې شی وواړه، نو دغه اجناس به ورته الله تعالی را یادوي. الاماني دا جمع د امنیتون ده، ارزوګانو ته وایي. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال بمنتا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حديث بيان کړی دی، هغه مونږ ته ابو اليمان خبر را کړی دی، هغه مونږ ته شعيب خبر را کړی دی، هغه د زهري نه نقلی. قال چغوي اخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريره اخبرهما، وما تا سعيد بن المسيب خبر را کړی دی، وعطاء بن زید الليثي چې یقینا ابو هريره د دواړو ته خبر ور کړی دی. ان الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، چې یقینا خلق نبی عليه السلام ته ویل، يا رسول الله، اي الله رسوله، هل نرى ربنا يوم القيامه، ايا موږ به خپل رب د قیامت ورځ وینو. وساق الحديث بمثل معنى حديث ابراهيم بن سعد، ودا حديث نور دا ابراهيم بن سعد دا حديث لمانا فسير راوله دا. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال بمنت محمد بن رافع حديث بيان کړی دا، غوی مونته عبد الرزاق حديث بيان کړی دا، غوی مونته معمر خبر را کړی دا، چا غید همام بن منبه نه نقلی. قال غوی هذا ما حدثنا ابو هريره، دا حدیث مونږ ته ابو هريره رضی الله عنه بیان کړی دی، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقلی. فذکر احادیث منها، نو له هغو څخه ځینې احادیث یاد کړي دي. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ان ادنا مقعد احدکم من الجنه، یقینا ادنا جنتی پتاسو کی، ای یقول له، الله به ورته وي، تمنى اوالا فيتمنى نغب غوالي ارزوبك ويتمنى ارزوبك، فيقول له الله بورتوي، هل تمنيت ايتا ارزوك، فيقول اغب واي نعم، او فيقول ان الله بواي له دتا، فان لك ما تمنيت ومثله معه، يقينا استاد فارها غسوشو شتا غوختي دي، او داغي بسير نور نعمتنا اغهم استاد فارشو. نو پدې سره د امام مسلم رحمه الله نور اسانید را نخلولو، چې دا حدیث په نور اسانید سره هم راغلی دی. وس بل حدیث راوړي چې دا هم اوږد حدیث دی، او په همدې مسله کې راوړي د الله تعالی د رؤیت په اړه راوړي، او د قیامت ځینې احوال پکې ذکر دي. نو وایي وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسره عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري، مات سويد بن سعيد حديث بيان کړی دی، هغه مات حفص بن ميسره حديث بيان کړی دی، هغه زيد بن اسلم نقلي، هغه عطاء بن يسار نقلي، عن ابي سعيد الخدري چاغد ابو سعيد خدري زهن سخنق لي، ان ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، يقينا سخلق النبي عليه السلام في زمانه كي، يا رسول الله، ايد الله رسول، هل نرى ربنا يوم القيامه، اي من بخبل رب د قیامت پور زينو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل نعم، او قال النبي عليه السلام فرمایل، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب، أي تاسو تتكليب رسيقي دا المر بالدلوك بالظهيرة فغرمك نصف النهار شورتبي صحوا تسباي ليس معها سحاب، أو نيدا غسر وريز، يعني هس وريز ني ورز سباي بيزا سباي، فدغ وقت تاسو دا المر بالدلوك تاسو تكم تكليب رسيقي. وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، ایا تاسو د څوارلسمې شپې سپوږمۍ په لیدلو کې څه تکلیف رسیږي؟ صحوان چې صفای ليس فيها سحاب نوي سريزم نه. قالوا صحابه ویل لا نه یا رسول الله اید الله رسولا مونږ ته هیڅ تکلیف نه رسیږي. قال نبی اسلام فرمایل ما تضارون في رؤیه الله تبارک وتعالى تاسو ته به ضرر نه رسیږي د الله تعالی په لیدلو کې یوم القیامه د قیامت په ورځ الا کما تضارون في رؤیه احدهما مگر لکه څنګه چې تاسو ته ضرر رسیږي په لیدلو دې دواړو کې یعنی لکه څنګه چې دې دواړو په لیدلو کې تاسو ته تکلیف نه رسیږي د سپوږمۍ او د لمر په لیدلو کې تاسو ته تکلیف نه رسیږي نو دغه شان به د الله تعالی په لیدلو کې هم تاسو ته تکلیف نه رسیږي. اذا کان یوم القیامه کله چې د قیامت ورځ شي اذن مؤذن اواز به وکړي اواز کوونکی لیتبع کل امت ما کانت تعبد روان دي شي هر امت هغه څه چې عبادت یې کوو د هر شي عبادت چې چا کوو هغه څه روان شي که چا د کاڼي عبادت کړی هغه به کاڼي پسې روان شي که چا د انسان عبادت کړی هغې پسې به روان شي که چا د بوټي کړی هغې پسې که چا د بوت کړی او که چا د یو ژوندي انسان کړی د طاغوت عبادت یې کړی هغې پسې به روان شي. فلا یبقا احد نو پاتې به نه شي هیڅ یو کس کان یعبد غیر الله سبحانه چې عبادت یې کړی د الله نه سوا د بل چا من الاصنام د بوتانو والانصاب او د درګاونو نه الا يتساقطون في النار مگر جهنم کې به غورځیږي جهنم ته به ولیږي. حتى تردي پورې اذا لم يبقى الا من كان يعبد الله چې پاتې به نه شي مگر هغه څوک کان يعبد الله چې د الله تعالی بندګي کوله من بر وفاجر نیک انسان او ناکار انسان ګناهګار انسان یعنې نیکان او ګناهګار خلق به پاتې شي نور ټول خلق به جهنم ته داخل شي. وغبر اهل الكتاب او د اهل کتابو ځینې پاتې شوي خلک فیدعى الیهود نو یهود به راوغوښتل شي فیقال لهم ورته وویلی شي ما کنتم تعبدون تاسو د څه شي عبادت کوو. قالوا هغوی به ووی کنا نعبد عزیر ابن الله مونږ د عزیر چې د الله تعالی زوی دی عبادت کوو. فیقال ورته ویلی کیږي به کذبتم تاسو دروغ وایوئ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد د الله تعالی ښځه او بچی نشته دی فماذا تبغون نو تاسو څه شی غواړئ. قالوا هغوی به ووی عطشنا یا ربنا مونږ تږي شوي از مونږ ربه فسقنا مونږ باندې اوبه وڅکا. فیشار الیهم نو هغوی ته به اشاره وشي یعنی په اشارې سره به ورته خبره وشي الا تریدون ایا نه ورځئ. فیحشرون الی النار نو دوی به اور ته ورجمع شي ټول به جهنم ته وغورځیږي. کانها سراب گویا چې دا جهنم به شګوګلی یعنی د اوبو څکلو ځای به دې ورته ښکاري خو په حقیقت کې به هغه اوبه نه وي جهنم به وي. یحتم بعضها بعضا چې ماتی به ځینې په دې کې ځینو لرا دا جهنم لمبې به داسې تیزي چې یو بل به ماتی داسې چپی چپی به یو بل به ماتی. فیتساقطون فی النار نو دوی به جهنم کې غورځیږي. ثم یدعى النصارى بیا به نصارا راوغوښتل شي فیقال لهم ورته وویلی شي ما کنتم تعبدون تاسو د څه شی عبادت کوو. قالوا هغوی به وایي کنا نعبد المسیح ابن الله مونږ د مسیح ابن الله چې د الله تعالی زوی دی عبادت هم ورله کوو یعنې د عیسی علیه السلام عبادت هم کوو. فیقال لهم دوی ته به وویلی شي کذبتم تاسو دروغ وویل ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد د الله تعالی ښځه او بچی نشته نو تاسو څنګه عبادت کوئ. فیقال لهم بیا به ورته وویلی شي ماذا تبغون تاسو څه شی غواړئ. فیقولون هغوی به وایي عطشنا یا ربنا مونږ تږي شوي از مونږ ربه فسقنا مونږ باندې اوبه وڅکا. قال نبی علیه السلام فرمای فیشار الیهم دوی ته به اشاره وشي الا تریدون ایا نه ورځئ. فیحشرون الی جهنم جهنم ته به راجم شي دوی کانها سراب گویا چې دا شګوګل دی دا جهنم یعنی د اوبو ګمان به پکې چې دا خو اوبه دي خو خواته چې ورشي هغه به اوبه نه وي. یحتم بعضها بعضا چې ځینې ځینو لره ماتوي د ډېر تیزوالي نه او د چپو نه. فیتساقطون فی النار نو دوی به په جهنم کې غورځیږي. حتى تر دې پورې اذا لم يبق الا من كان يعبد الله تعالى چې پاتې به نه شي مګر هغه څوک چې د الله تعالی بندګي کوله من بر وفاجر نیک او ګناهګار ته به پاتې شي که نیک یې کوو ګناهګار یې خو چې د الله عبادت یې کړی دغه خلک به پاتې شي. اتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى الله رب العالمين بدوي تراشي في ادنى صوره من التي راوه فيها فنجدي هغه شکل کې چې دوی پکې لیدلی او یعنی په هغه شکل کې به بعینه را نشي خو هغه شکل ته ورته بل شکل کې به راشي. قال نو الله تعالی به ورته وي فما تنتظرون تاسو څه شي انتظار کوئ. تتبع كل امه ما كانت تعبد روانه شوه هر ډله هغه څه شي چې عبادت یې ولکو یعنی د چا عبادت چې کوو هغې پسې روان شو. تاسو څه شي انتظار کوئ خو تاسو هم روان شئ. قالوا دوی بوی یا ربنا ایز من ربا فارقنا الناس في الدنيا دی خلقنا من پا دنیا کی جدا شیو افقر ما کننا الیه چی من ورتا دیر محتاج دوی تا یعنی پا داسی وقت من دوی نو جدا شیو چیز من دیو تا حاجتم دیرو ولم نصاحبهم او من دوی سر نی ملگر شوی پا دنیا کی بز من دیو سر ملگر تیانو شوی نو سنگ دیو سر یو زیلار شو فیقولو نو الله بتوی انا ربکم زستاس ربیم فیقولو ندوی بوای نعوذ بالله منکا من الله فری پنانی سو منکا ستانا لا نشرک بالله شیئا من الله تعالی سره هیڅ شرک نکو هیڅ څوک برخدار سره نه جوړو یعنی هو به نه پیژنې ځکه داسې خبر وو کی مرتين او ثلاثا دوه یا درې کړه به داسې خبر وو کی حتا تر دې پورې ان بعضهم لا یکاد ان ينقلب چې ځینې به په دوی کې نږدې ان ينقلب چې بیرته وګرځي یعنی په دې امتحان کې ناکام شي دا به یو امتحاني حالي فیقولون الله ورته وی هل بینکم وبینه آیه ایستاسو او د الله ترمن سنه خشته ده فتعرفونه بها چتاسو په غسر او پیجنې فیقولون دوی بوای نعم او فیکشف عن ساق نو د الله د پندای نه پرده پورته شي فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه نو پاتې باندې شي هغه څوک چې د الله لپاره سجده کړي الا اذن الله له بالسجود مگر الله تعالی به د سجده اجازه وکړي یعنی چا چې د الله لپاره سجده کړي الله در رسا ده پاره نغوی تب الله تعالی ده سجدی اجازه وکی ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء او پاتی بنشی هغه سوک چی سجدی کری په دنیا کی اتقاء ده زان بشکولو ده پاره ورياء او ده خودنی ده پاره الا جعل الله ظهره طبقة واحدة مگر الله تعالی به وګرځي ده شا طبقة واحدة یو تختا ده سی تخته بیکی او ده دیبری ده ملاچ ده دا به د سیو د کاسب شانتی اړو کیش چې نه به کېږي کلهما اراد ان يسجد کله چې وړي چې سجده وکي خر على قفاه نشاته وګرځي ثم يرفعون رؤوسهم به بده خپل سرونه پورته کوي وقد تحول في صورته التي راوه فيها اول مره اول تلا به ګرځېدلې هغه شکل ته التي راوه فيها چې دوی پاغي کې لیدل اول مره په اول ځل سره یعنی به ته خپل اصلي شکل ته ګرځېدلې فقال نو الله تعالى بواي أنا ربكم زساس ربما فيقولون دوي بواي أنت ربنا تزمن ربي ثم يضرب الجسر على جهنم بيو پا جهنم ماني پول كي خود ليش پول سراتي ورتبي وتحل الشفاعة أو دا سفارش إجازة بوش ويقولون پیغمبران بواي اللهم سلم سلم يا الله دا زمن أمت بچك تي بچك قيل ويلشو يا رسول الله إيد الله رسول الله وما الجسر لا جسر ستوي يعني دا كل بسرقمي قال نبي سام فرمايل دحد مزلة دا بدير خي خبب كي نتنجي فيه خطاطيب وكلاليب فديك بدا وسبني كوندي وحسك او كلك ازغيبي دا السعدان دا بوتي بسير يعني دا مار كوندي دا بوتي بسير كلك ازغيبي تكون بنجد چه دا فنجد علاقك فيها شويكة فاغك ازغيبي يقال لها السعدان چې دغه بوټي ته سعدان نوم ویلې کېږي یعنې مارکونډۍ ورته ویلې کېږي فیمر المؤمنون کطرف العین نو مؤمنان به په دې پل باندې د سترګو درب په څیر تیریږي وکالبرق او د برېښنا په څیر به تیریږي وکالریح او د هوا په څیر به ورتیریږي وکالطیر او د مرغه په څیر به ورتیریږي وکاجاوید الخیل والرکاب او د ښایسته کره اسونو او اوښانو په څیر به ورتیریږي یعنی د خپل اعمالو په اندازه باندې به ورتیریږي که د چا اعمال ډیر اوچتو نو هغه به د سترګې په رب کې په دغه پله باندې ورتیریږي که د چا بیا لږ کمزوري و هغه به د برېښنا په څیر او همدغه شان ښکته راځه د سیلۍ په څیر د مرغه په څیر او د کره اسونو او اوښانو په څیر دا به پرې ورتیریږي فناج مسلم نو نجات موندونکی چې دی هغه به بچي د دغه کونډو نه به بچي و مخدوش مرسل او زخمی کړه شوی چې دی هغه به پرېښودل کېږي یعنی کوم کسان چې په دغه کونډو باندې زخمیان شوي دي نو هغه به هم پرېښودل کېږي د تښتول نه به بچ کېږي د کونډې بیا نه تښتی چې جهنم ته وغورځوي و مقدوس فی نار جهنم او دیکه کړه شوی به په اور د جهنم کې حتی تر دې پورې اذا خلص المؤمنون من النار کله چې مؤمنان د اور نه بچ شي فوالذی نفسی بیده قسم په هغه ذات چې زما روح دغه په لاس کې ده ما منکم من احد نبی پتا سو کی حس یو کس پی اشد مناشدتا لله ډیر سخت طلب کوون کی د الله تعالی نه فی استقصاء الحق خپل حق وختلو کې من المؤمنین د مؤمنانو نه لله د الله تعالی نه یوم القیامت د قیامت فورز لإخوانهم الذین فی النار د خپلو ورونو دپاره هغه کسان چې په اور کې دي. یعنی مؤمنانو په دنیا کې د خپل حق وختنه چې د الله تعالی نه څونه په ټینګار کړله نو داسې په ټینګار سره به د نورو خلکو دپاره سفارش هم کوي. کوم چې مؤمنان دي او جهنم ته تللي د هغوی دپاره به د دې نه هم سخت سفارش کوي او ډېر په ټینګار سره به دا غوښتنه کوي چې الله دا خلک جنت ته داخل کړي. یقولون دوی به وایي ربنا ای ربه زمونږه کانو یصومون معنا دوی به مونږ سره روژې نیولي ویصلون او منځ به یې کو ویحجون او حج به یې کو. فیقال لهم نو دوی ته به وویلی شي د الله د طرف نه اخرجوا من عرفتم تاسو وباسئ هغه څوک چې تاسو پیژنئ. څوک چې تاسو پیژنئ په دې جهنمیانو کې مؤمنانی او د ګناه د وجه نه جهنم ته تللي هغوی وباسئ سفارش به الله تعالی قبول کړي. فتحرم صورهم على النار د دوی شکلونه به په اور باندې نور حرام شي. تاسو چې څوک راویستل هغوی به جهنم ته نه داخلیږي. فیخرجون خلقا کثیرا نو دوی به ډیر خلک راوباسي ډیر کسان به راوباسي د دې جهنم نه. قد اخذت النار الى نصف ساقیه چې اور به تر نمایي پونډۍ پورې خوړلی و الى رکبتیه او تر زنګون پورې به خوړلی. یعنی داسې خلک به چې دغه ځای پورې به اور دوی خوړلی. ثم یقولون بی به دوی وای ربنا ای رب زمونږه یعنی دا کوم مؤمنان چې سفارش کوي ولا دوی به وایي چې ای رب زمونږه ما بقی فیها احد پاتې نشو په دې اور کې هیڅ کس ممن د هغه چانه امرتنا به چې تا یې مونږ ته امر کړی و چې راوی باسئ ټول را ووتل. فیقولون الله به ته وایي ارجعوا وګرځئ واپس. فمن وجدتم فی قلبه مثقال دینار من خیر تاسو چې څوک مونده کوي چې د هغې په زړه کې د یو دینار عمره خیر هم وي یعنی ایمان هم پکې فاخرجوه وی باسئ د یو دینار د یوې اشرفۍ عمره خیر پکې هم وي هغه راوباسئ. فیخرجون خلقا کثیرا نو دوی به بیا ډیر مخلوق نور هم راوباسي. ثم یقولون بیا به دوی وایي ربنا ای رب زمونږه لم نظر فیها احدا مونږ پرې نه ښوده په دې جهنم کې هیڅ یو کس ممن دغه چانه امرتنا چې تا یې مونږ ته امر کړی و یعنی د یو خیر والا مونږ پرېښی نه دی چا کې چې خیر و مونږ راایستی دی. ثم یقول بیا به الله ته وایي ارجعوا وګرځئ فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار د چا په زړه کې چې تاسو د نمایي دینار عمره خیر هم منده کوي فاخرجوه نوراوی باسئ. فيخرجون خلقا كثيرا نو په دې امر سره به هم دوی ډیر مخلوق راوباسي. ثم يقولون بي بواي ربنا اي رب زمونږه لم نذر فيها ممن امرتنا احدا مونږ پرې نه ښوده په دې جهنم کې له هغه چا څخه چې تا یې مونږ ته امر کړی و هیڅوک هم پرې نه ښوده. ثم يقول بي به الله ورته وایي ارجعوا وګرځئ فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من خير فاخرجوه بس هغه څوک چې تاسو مونده کوي د هغې په زړه کې د ذري عمره خیر هم فاخرجوه نوراوی باسئ یعنی د چا په زړه کې ذري عمره خیر هم یې راوی باسئ ذري عمره ایمان چې پکې راوی باسئ. فيخرجون خلقا كثيرا نو په دې امر سره به هم دوی ډیر مخلوق راوباسي د جهنم نه. ثم يقولون بي به دوی وایي ربنا ای رب زمونږه لم نذر فيها خيرا مونږ په دې کې پرې نه ښوده د خیر والا کس صاحب خیر مطلب دغه دی چې ایس د خیر والا کس مونږ پرې نه ښوده ټول له ووتل. وکان ابو سعید الخدری یقول ابو سعید خدری زمه ویل ان لم تصدقونی بهذا الحدیث که چیرې تاسو زما تصدیق نه کوئ په دې حدیث کې نو فقرو ان شئتم تاسو ویلی لی که چیرې تاسو خوښی ان الله لا یظلم مثقال ذره ان دغه آیات ویلو لی د دې حدیث تصدیق په دې آیات کې پروت دی او د حدیث دغه معنا پکې واضحه ده. ان الله لا يظلم مثقال ذره الا تلا ذري عمره ظلم هم نكي وان تك حسنه كجر ذا زرني كي ان ذري عمره نكي چكري يضاعفها الله تعالى بولا چندونكي ويؤتي من لدنه اجرا عظيما اور بك دخل طرفنا ورتا دير لوي اجرا. فيقول الله عز وجل ان الله عز وجل بواي شفاعه الملائكه نو دغه سفارش نو سب الله تعالى داسي خبركي وايبا شفاعت الملائكة و ملائكو سفارش وکا و شفاع النبيون پیغمبران سفارش وکا و شفاع المؤمنون و مؤمنان سفارش وکا ولم يبق الا ارحم الراحمين باتي نشه مگر ارحم الراحمين ذات پاتش چه تر طول و زيت مربان ده اغا پاتش و فيقبضو قبضة من النار نو يوموت انسانان بده ده ور نرپورتا کی فيخرج منها او تراوب باسي قوما داس قوم لم يعملوا خيرا قدتو چې هیڅ کله کم د خیر عمل هم نه و کړی قد عادو حمما چې سکاره ترې جوړ شوي و یعنې داسې خلک به راوباس چې سکاره ترې جوړ شوي. فیلقیهم فی نهر فی افواه الجنه نو به ورځي دوی لره په یو نیر کې في افواه الجنه چې د جنت په خوله کې به وي، د جنت په سر کې به وي دغه نیر. یقال له نهر الحیات، چې دغه نهر ته به د ژوند نیر ویل کیږي، ابی حیات به ورته ویل کیږي. فیخرجون کما تخرج الحبه فی حمیل السیل، نو دوی به راوزي لکه څرنګه چې یو دانه راوزي، فی حمیل السیل، د سیلاب په خسو خشاک کې راوزي، یا د سیلاب په هغه خټه کې راوزي. لایکې الا ترونها، یا تاسو نه ګورئ دې ته؟ تکونو الی الحجر، چې د ګټې په خوا کې دغه دانه او دغه تخم چې دی د ګټې په خوا کې داسې راوتې او تیغ یې کړی، او الی الشجر، یا د ونې په خوا کې تیغ کړی. ما یکونو الی الشمس وصیفرو، کوم چې لمر ته مخامخ وي هغه زیړي، و اخیضرو او شینی، یعنی زیړتورې او شینتورې. وما یکونو منها الی الظل، او کم یو چې له دغه تیغ څخه سوری تی، یکونو ابیض هغه سپینی. فقالو دوی ویل، یا رسول الله، اذا الله رسول الله، کانک کنت ترعى بالباديه، گویا چې ته په یو بانډه کې مال سره. قال نبی علیه السلام فرمایل، فیخرجون کاللؤلؤ، دوی به راوزي کاللؤلؤ په شان د ملغلرو، فی رقابهم الخواتم، چې د دوی په څټونو کې به د سرو زرو شیان لاځوړن دي. یعرفهم اهل الجنه، جنتین به پیژني، یعنی دوی به جنتین به پیژني. هؤلاء عتقاء الله، دا هغه خلق دي چې الله تعالی آزاد کړي دي، د الله تعالی آزاد کرده خلق دي. الذين هغه کسان، ادخلهم الله الجنه، چې الله تعالی جنت ته داخل کړي دي. بغیر عمل عملوه، پرته له څه عمل نه چې دوی کړی دی، یعنی په غیر د عمل نه دوی الله تعالی جنت ته داخل کړي دي، نو د الله تعالی آزاد کړي خلق دي. ولا خیر، او په غیر د څه خیر نه، قدموه، چې دوی مخکې رالیږلی. ثم یقول، بی به وایي، ادخلوا الجنة، الله ورته وی جنت داخل شي. فما رأيتموه فهو لكم، تاسو چې څه شی ګورئ دا ستاسو دی، یعنی څه شی مانی چې ستاسو نظر لګېږي دا ټول ستاسو دی. فيقولون، دوی به وایي، ربنا، اے رب زمونږه، اعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين، تا موږ ته داسې څه راکړي دي چې بل هیچا ته دې نه دي ورکړي. فيقولون، نو الله تعالی به ورته وایي، لكم عندي افضل من هذا، ستاسو دپاره ما سره دې نه هم بهتره څه شته دی، غوره څه شته دی. فيقولون، دوی به وایي، یا ربنا، اے رب زمونږه، اي شيء افضل من هذا، دنا او بل کوم شی غوري. فيقولون، الله به ورته وایي، رضايا زما رضامندي ده، هغه د دېنه غوره ده. فلا اسخط عليكم بعده ابدا، زه به نه غوسه کیږم په تاسو باندې وروسته د دېنه هیڅکله هم، د دېنه وروسته به تاسو باندې هیڅکله نه غوسه کیږم، تاسو نه به نه خفه کیږم، همیشه دپاره تاسو نه راضي شو. قال مسلم، امام مسلم رحمه الله وایي، قرات على عيسى بن حماد زغبه المصريه، ما په عیسی ابن حماد زغبه المصري معنی هذا الحديث، دا حدیث مې په ولوسته، في الشفاعه، چې د شفاعت په اړه دی. وقلت له، ورته هم ویل، احدث بهذا الحديث عنك، زه تا نه دا حدیث بیانوم، یعنی ستا پر روایت دا حدیث نقلوم، انك سمعت من الليث بن سعد، چې تا د ليث ابن سعد نه اورېدلی دی. فقال، هغه ویل، نعم، او ما اورېدلی دی. قلت لعيسى بن حماد، ما عيسى بن حماد ته ویل، اخبركم الليث بن سعد، تاسو ته خبر درکړی دی لیث ابن سعد، ان خالد ابن یزید، چې هغې د خالد ابن یزید نه نقلی، عن سعید ابن ابي هلال، چې هغې د سعید ابن ابي هلال نه نقلی، عن زید ابن اسلم، هغې د زید ابن اسلم نه نقلی، عن عطاء ابن یسار، هغې د عطاء ابن یسار نه نقلی، عن ابي سعید الخدري، چې هغې د ابو سعید الخدري زمه څخه نقلی، انه قال، چې هغې ویلي دي، قلنا، موږ ویل، یا رسول الله، اذا الله رسوله، انا را ربنا، ایا موږ به خپل رب وینو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل، هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو، أي تاسو تاسو تکلیف رسیږي د لمر په لیدلو کې کله چې ورځ صفای او ورځ نه؟ قلنا، موږ ویل، لا، نه نرسیږي. وسقت الحديث، او ما دا حدیث راوړی دی ټول، حتى انقضى آخره، تر دې چې تر آخره رسیدلی دی. وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، او دا د حفص بن ميسرة د حدیث په څیر دی. وزاد بعد قوله، چه ورست دي وينانا دا الفاز زيتي راولي دي، بغير عمل عملوه، دا الفاز يبكي زيتي راولي دي، بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه، فيقال لهم، لكم ما رأيتم ومثله معه، دا الفاز يبكي زيتي راولي دي، يعني بغير دا عملنا چه دوي كري، ولا قدم قدموه، او بغير دا سنيكينا چه دوي كري بي، فيقال لهم، ندوي تبا ويلشي، لكم ما رأيتم ومثله معه، ستاسو لپاره هغه څه دي چې تاسو وینئ، او د دې په څیر نور نعمتونه. قال أبو سعيد أبو سعيد ويردي بلغني أن الجسر أدق من الشعرة ما تدا خبر را رسیدلی ده چې دغه پول ډیر نری دی من الشعرة د ویښتنه و احد من السیف او ډیر تیره دی د تورینه ولیس فی حدیث الليث او په حدیث د لیس کې نشته دی دا الفاظ پکې نشته چې ویقولون ربنا اعطیتنا ما لم تعطی احدا من العالمین چې دوی به ویوي دا جنتین ای ربه زموږ تا موږ ته راکړي دی هغه څه چې تا بل هیچ چاته نه دي ورکړي په مخلوقاتو کې وما بعده او د دېنه ورستني الفاز اهم بكينشتا فاقر به عيسى بن حماد انه بدي ماني عيسى بن حماد اقرار وكو شي ام دا حديثه او دا معنى نقل زما بروايسر نقل ولا شيء وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن اسلم باسنادهما هي منتدى حديثه ابو بكر بن ابي شيبه اهم بيان كره دا ام دا حديثه رت بيان كره دا اغوی مونږ ته جعفر ابن عون بیان کړی دی اغوی مونږ ته هشام ابن سعد بیان کړی دی اغوی مونږ ته سید ابن اسلم بیان کړی دی بإسنادهما همدغه دواړو سندونو سره نحو حدیث حفص ابن میسره الى اخره د حفص ابن میسره د حدیث په څیر تر اخره پورې ټول همدغه شان حدیث راوړی دی وقد زاد خو زیادت یې هم پکې کړی دی ونقص شیئا او څه کموالی هم پکې کړی دی دا خو د ځای پورې د حدیث لفظي معنا وه اوس د ځینو سخت الفاظو وضاحت کو کوم چې مشکل الفاظ دغه وضاحت کو نو په حدیث کې د صحون لفظ ذکر شه د دې معنی ده چې د اسمان نوریز ختم شي او صفا شي ليس معها سحاب دا بیان د معنا د صحون دی یعنی د صفا دا معنی ده چې وریز بګینې بيخي صفای پاکي نوریز نه پاکي من الاصنام والانصاب انصاب عام دی د اسنام نه انصاب هر هغه څه ته وایي چې د دې لپاره مقرر شوی چې خلک یې د الله نه سوا عبادت وکړي او داسې هم ویل شوي دي چې ذبح یې په خوا کې کیږي نو هغې ته انصاب ویلی کیږي یعنې درګاهونه چې ورته وي چې جمع نصوب راځي په ضمه د نون او ساد سره غبرو اهل الکتابې غبرو اهل الکتابې معنی بقایاهم یعنې غبر په ضمه د غین او شد د با مفتوحي سره دی د غابر جمع ده یعنې له اهل کتابو څخه پاتې خلک کأنها سراب گویا چې دا شګوګل سراب دي ته وی چې په یو هواره دخته کې د غرمې په وخت کې سخت ګرمۍ کې یو تیږي انسان ته د لرې نه داسې اوبه غونده کې تر سترګو شي چې څرک وي داسې پړقیږي خو چې خواته ورشي هیڅ هم نه وي نو داسې به جهنمي هم په جهنم باندې د اوبو ګمان کوي خو چې ورشي هغه به جهنمي ځکه شګوګل چې دی دا د یو معدوم شي مثال دی چې یو شي ته ته ګورې ته پې د اوبو ګمان کوي هغه اوبه نه وي نو دوی به هم په جهنم باندې د تندې ماتېدلو ځای ګمان کوي چې دلته به تنده زموږ ماته شي او دا چینه ده خو چې خواته ورشي هغه به جهنم دی جهنم کې به بیا غورځېږي یحتم بعضها بعضا دا د حتم څخه دی ماتولو او هلکولو ته وایي چې د جهنم ځینې برخه به ځینې نورې برخې ماتوي دا به ولې ماتوي دا د ډېر سخت تیز بلېدلو له وجې او د اور د چپو په خپل منځ کې د جنګېدلو له وجې یعنې د جهنم اور به ډېر تیز وي او دا چپی به په خپل منځ کې سره جنګیږي نو د دې د وجې نه به ماتیږي سره فارقنا الناس فی الدنیا موږ د خلکو نه په دنیا کې جدا شوي یو یعنی دغه بدعمله خلکو نه د دغه بېدینه خلکو نه د کفارو نه په دنیا کې جدا شوي یو ولې جدا شوي یو په څه سره دا د وجې توحید د الله تعالی نه او دغه خاص کول په الوهیت او عبادت سره یعنی دې خلکو نه موږ په دنیا کې له دې وجې جدا شوي یو چې موږ یوازې د الله تعالی عبادت کوو دغه توحید هم منلی وو ټول اقسام د توحید مو ولا منلی هم د الوهیت توحید او هم د ربوبیت او هم د اسماء او صفات توحید او د حاکمیت او د ذات توحید دا ټول مو منلی او دوی دا نه منل د دې وجې له دوی څخه موږ په دنیا کې جدا شوي نو اخرت کې ورته هیڅ اړتیا نه لرو ځکه هغه وخت موږ دوی ته محتاج او دوی زموږ ملګرتوب ونکه نو اوس ورته هیڅ اړتیا نه لرو نو دا خبره به هغه څوک کوي چې د الله تعالی د توحید ټول ډولونه منلي او د الله تعالی توحید حاکم کړی غاړه ورته ایښي او دغه تواغیتونه بیزاری کړی داسې خلک دا خبره نشي کولای چې د توحید ځینې اقسام منلي او ځینې رد کړي لکه اوس چې د توحید مدعیان ډیر دي خو د توحید ډولونو کې بیا ټول نه مني ځینو خلاف کوي یو ډول توحید راټینګ کړی نورې پریښي نو دا موحد نشي کېدلی بلکې توحید به ټول عملي کوي او ټول به مني نو بیا به د قیامت په ورځ د دغه خلکو سره پاتې کیږي لا یکادو ان ینقلب د دې مقصد دا دی چې د حق نه وګرځي یعنی د وجه د سخت امتحان نه په دغه وخت کې به دوی دې حتی ورسېږي دې ته به نږدې شي چې ځینې خلک پکې د حق نه وګرځي، نو په دغه وخت کې به هم امتحاني. فیکشف عن ساق، پرده به لرې کړي د پنډۍ نه. حق خبره په دې اړه دا ده چې دلته ظاهر معنا مراد ده. د دغه کشف الساق د کیفیت په اړه علم الله ته حواله دی، لکه څنګه چې د نورو صفاتو په اړه داسې خبره کیږي. په صحیح بخاري کې د ابوسعید خدري رضی الله عنه څخه نقل دي، هغه وایي ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي دي چې فرمایلي دي یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن و مؤمنة، زموږ رب به خپله پنډۍ ښکاره کړي نو سجده به وکړي ده ته هر مؤمن او مؤمنه ښځه، مؤمن سړی او ښځه به ورته سجده وکړي. فیبقى کل من کان یسجد فی الدنیا ریاء و سمعتا، پاتې به شي هر هغه څوک چې په دنیا کې د ریا او د سمعت دپاره، د ښودنې دپاره یعنی او د شهرت دپاره سجده کړي هغه به پاتې شي. فیذهب لیسجد، نو هغوی به لاړ شي چې سجده وکړي، کوشش به کوي. فیعود ظهره طبقا واحدا، نو شا به داسې نیغه تخته شي، سجده به نشي کولی. نو په دې حدیث کې هم د ساق نسبت الله تعالی ته شوی دی، نو مقصد دا دی چې د ساق صفت الله تعالی دپاره ثابت ده. د پنډۍ څنګه چې د الله تعالی د شان سره مناسب وي، موږ په کې تشبیه او تمثیل نه بیانو او نه ویله تکیب بیانو او نه تعطیل کوو، بلکې موږ یې منو څنګه چې د الله تعالی د شان سره مناسب وي. ابن جریر د ابن عباس رضی الله عنهما څخه نقل کوي چې هغه ویلي دي هی اشد ساعة تکون فی یوم القیامة، دا به ډیر سخت د قیامت په ورځ کې، یعنی سخت ساعت به دای چې د الله تعالی پنډۍ به راښکاره شي، نو مؤمنان به په سجده باندې پرېوځي او څوک چې منافقان دي هغه به دې سجدې نه محروم شي او په دې سره به هغوی راښکاره شي. خر علی قفاه، د دې معنی ده چې شاته به وغورځېږي، یعنی منافقان به سجده نشي کولی. د ملا ډیبروی نه به یو غټ هډوکی جوړ شوی د کاسې په شان ته چې نه به شي ټوټېدلی. ثم یضرب الجسر، جسر په فتحه د جیم او کسرې دواړو سر راځي، جسر او جسر پل ته وي. و تحل الشفاعه، تحل په کسرې د حاسره دی او چا ویلي دي په ضمه د حاسره دی تحل، معنې ده د سفارش اجازه به ورکړي. دحض مزله، دحض په فتحه د دال او سکون د حاسره دی او مزله په فتحتین یا هم په فتحه د اول سره بیا کسره سره د تشدید د لام نه دی. د دواړو معنا یو ده، دا هغه ځای ته وي چې قدمونه پکې ښویږي او نه ټینګیږي. فيه خطاطيب وكلاليب وحسك، خطاطيب جمع د خطافون د فزهمه د خاسره او کلاليب جمع د کلوب د فتحه د کاف او تشدید د لام سره کلوب. معنا د دواړو یو ده، دا هغه وسپنې ته وي چې سر یې کونټۍ غوښه پکې راژوندیږي او تنور ته ښکته کیږي. حسک سخت ازغي ته وي چې د مارکونډي ازغی دی، یا هغه جوشکي ته وي چې ګړو بزوب سي نښري. وکه اجاوید الخیل والرکاب، اجاوید جمع د اجواد ده چې دا جمع د جواد ده، او جواد هغه سورلۍ ته وایي چې ښایسته مزل کوي، او رکاب اوښانو ته وایي. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومکدوس في نار جهنم، یعنی په سیرات ورتیریدونکي به په درې ډوله وي. یو ډول به بیخي بچي، روغ رمټ به پرې ورتیریږي، هیڅ شی به ورته له دغو کونډو څخه نه ورسیږي. او دویم ډول به هغه چې زخمي کیږي به بیا به پرېښودل کیږي، یعنی کونډۍ به وي. او دریم ډول به هغه چې وهل کیږي به او بیا به جهنم ته غورځول کیږي، یعنی کونډۍ به وي او جهنم ته به هم غورځوي. مقدوس معنی ده د ککړه شوې زینې د زینو له پاسه، یعنی داسې پولیس واره به د جهنم ته غورځوي. فهو الذي نفسي بيده ما من احد منكم باشد مناشده لله في استفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامه لاخوانهم الذين في النار، د دې معنی دا ده چې په تاسو کې به هیڅ په دنیا کې د الله تعالی نه د خپل مقابل لوري او ظالم څخه د حق وختنه دومره په ټینګار سره نه کړي چې الله زما حق د ظالم نه واخلي، څومره چې به مؤمنان د قیامت په ورځ د خپل ورونو مؤمنانو لپاره د سفارش په وخت کې، یعنی کلکه وختنه وکړي، سفارش بوله کلکی. مثقال دینار من خیر، مراد د خیر نه دلته ایمان دی، چې دا خبره په صراحت سره په ډیر روایتونو کې ذکر ده، یعنی د چا په زړه کې چې د ذرې عمره ایمان همی دغه لپاره به سفارش کیږي، دغه مقصد دی. او په دې حدیث کې دلیل دی چې ایمان زیاتیږي او کمیږي، خو دغه زیادت یا نقصان یوازې د اندامونو د عمل د زیادت یا نقصان له امله نه دی، بلکې دا زیادت او نقصان په اصل د ایمان کې هم راتلی شي، چې تصدیق دی کوم چې په زړه کې زکه چې په دې حدیث کې راغلل فمن وجدتم فی قلبه مثقال دینار فمن وجدتم فی قلبه مثقال نصف دینار فمن وجدتم فی قلبه مثقال ذره داسې الفاظ پکې راغلي په ځای نو له دې څخه معلومه شوه چې کم شی په زړه کې دی هغه کې هم زیادت او نقصان راځي نو کله به د یو دینار په اندازه کله به د نیم دینار په اندازه او کله به د زرې عمری او دا خو معلومه خبره ده چې په زړه کې تصدیق دی نو دغه ذکر شوی توپیر به هم په تصدیق کې یعنی دا زیادت او کموالی په تصدیق کې مراد دی قاضی عیاض د مثقال ذره لفظ نه دا استدلال هم کړی دی چې هغه عمل به انسان ته پیدا ورکوي چې په حاضر زړه سره کړی او مخکې ولنیت هم کړی بله پیدا دې حدیث نه دا هم معلومه شوه چې د دې امت ځینې ګناهګاران به جهنم ته هم داخلیږي د کبیرو ګناهونو والا لم نظر فیها معنا ده لم نترک فیها موږ پکې څوک پرې نه ښودل خیرا صاحب خیر یعنی د یو خیر والا مو پکې نه دی پریښی چا کې چې خیر و ټول هم رایسی دي قد عادو حمما یعنی دوی نه بسکارو جوړ شوي حمم په زمه د ح او فتحه د میم سره دی چې مفرد حممتون راځي سکرو ته ویل کیږي فی افواه الجنه افواه جمع د فوهه تنده په زمه د فا او په تشدید د وایو مفتوحه سره دی دا د یو شي شروع او اوایلو ته ویل کیږي نو معنی یې ده فی اوائل الجنه یعنی د جنت په شروع کې به دغه ابی حیاتي دا ابی حیات نهر وبکي وصیفر او خیزر دا تصغیر د اسپر او اخزر دی او منصوب دی په تقدیر د یکونو سره او یا مرفوع دی چې خبر د هو دی فی رقابهم الخواتم خواتم جمع د خاتم د په فتحه د تا او کسری سره هم راغلی دی یعنی خاتم او خاتم مراد تی دلته د سرو زرو او یا نور هغه شیان دي چې غړی کې د یوې نښې په توګه راژوند کړی وي دې دپاره چې خلک یې وپیژني هؤلاء عتقاء الله یقولون هؤلاء عتقاء الله دوی به وایي چې دا خو د الله آزاد کرده خلک همدا دي چې په غیر د عمل نه الله تعالی آزاد کړي دي قرأت على عیسی بن حماد زغبه زغبتون په زمه سره دی او بیت وروسته سکون دی زغبتون دا عیسی ابن حماد لقب دی چې پرونم او نسب داسې دی عیسی ابن حماد ابن مسلم التجیبی ابو موسی الانصاری چې د حماد پلار هم په زغبتون سره ملقب وو او همدغه لقب وو په دغه باندې مشهور وو نو په دې سره دا باب سرته ورسېده حاصل د باب همدغه دی چې د قیامت په ورځ باندې به الله تعالی لیدل کیږي مؤمنان بیني خو منافقان یې نشي لیدلی او دغه شان د ګناهګارو دپاره به سپارش کیږي وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.